Clark. See you later. Daar maakte hij ook in 1988 zijn eerste single Hardcore. En Hardcore, dat was ook een album. En dat werd vervolgens het best verkochte dancealbum van dit jaar. Exclusief tijdens de beste beats voor als je lekker in zit. Dave Clark in The Party Night. Yeah. We'll be right back.

Nowhere to go.